राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 28 जनवरी 2003 प्रातः 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। देखो भाई अपनी कोई चीज है नहीं, ये सब माया प्रकृति का है। सब संसार अनंत ब्रह्मांड हो उनमें भी कोई चीज हमारी नहीं है, वो सब प्रकृति का खेल है, प्रकृति पुरुषों में है, हमारी कोई चीज नहीं है। जो प्राप्त चीज है वो भी हमारी नहीं है, तो हम उसी जाति की इच्छा करें तो कितनी मूर्खता है। जो प्राप्त हो गई वो भी हमारे कुछ नहीं कर सकती, कुछ सहायता नहीं कर सकती, अमर नहीं कर सकती, परमात्मा जब नहीं कर सकती, तो उसी जाति की दूसरी चीज है उनकी इच्छा करें ये बिल्कुल नहीं है। प्राप्त अपराध दो तरफ है, प्राकृतिक से प्राप्त भी हमारी तृप्ति नहीं कर सकती। अगर तृप्ति करते तो कम से कम हमारे मन दूजी नहीं आती, हमारे कुछ नहीं चाहिए। परंतु अरबों रुपया हो जाए हमारे पास में, करोड़ों और तो भी फिर रुपये की इच्छा रहती है, तो रुपया हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ये एक अनुभव पर ठीक है, तो रुपया पूर्ति नहीं कर सकते तो वो रुपया आदि होने से अफायदा है। हमारे दरिद्रता तो वैसी वैसी नहीं, क्यों अधिक बने तो अधिक दरिद्रता होगी, घाटा भी अधिक होगा, आफत भी अधिक होगी, इसे शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती तो अच्छे अच्छे संत अच्छे महात्मा रुपया अधिक अधिक का संग्रह करने की चेष्टा करते तो संतों में भी ऐसे आई नहीं, वाणी में भी ऐसे आई नहीं कि उनको अधिक संग्रह करो। संग्रह त्याग की बात आती है बार बार, तो त्याग की बात जो वास्तव में हमारे कैसी है, हमारा भला चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, उन्होंने हमारे उस संग्रह को अच्छा नहीं बताया। संग्रह तो केवल दूसरों के हित के लिए है, हित के लिए तब है जब संग्रह हो, तो संग्रह न हो तो हमारे को जिम्मेवारी है ही नहीं। अरे एक नई जिम्मेवारी आ जाएगी, अगर वस्तुएं पार मार रहे नहीं है, स्वार्थ की बात है, ये चीजें ज्यादा हो जाएगी तो आफत ज्यादा आ जाएगी। आफत घटेगी नहीं, मिटेगी नहीं, मिटेगी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। जो पहले से साधारण स्थिति में है उसके सभी लाख रुपया का घाटा हुआ ही नहीं कभी, और धनी आदमी करोड़ों रुपया का घाटा होता है, तो घाटा ज्यादा होने ही होता है। ज्यादा दिन पैसा होता है तो अधिक पैसा है होता ही घाटा ही होता है, 100-200 घाटा हो जाए, 600 बढ़ जाए, जो अधिक होता है अधिक घाटा उसे होता है, अधिक चीजों की चाहना भी उसी ज्यादा होती है, और चाहना होगी और चाहना होगी तो पतन जीते हो जाएंगे। तो जब हमारी कोई नहीं है तो उस विषय की उस चीजों की चाहना फिर हम क्यों करेंगे, ऐसे तृप्ति होती नहीं। आपत आफत बढ़ती है, दुख बढ़ता है, संताप बढ़ता है, जलन बढ़ती है, संकट बढ़ता है। ये एकदम पक्के सच्चे बात सिद्धांत की देखी हुई परखी हुई जानी हुई बात है। तो जब वो प्राप्त है वो याद नहीं कर सकती, तो अप्राप्त की इच्छा करने गलती की बात है। उसके साथ से अपना संबंध भी जोड़ना बहुत गलती की बात है। जो वास्ते हमारा पतन करने वाली चीज है, हमारे को अधोगति देने वाली है, कारण गुण संगोष शुरू, गुणों का संग है तो गुणों का संग होने से ऊपर ले जाए, मध्य ले जाए, नीचे ले जाए, मुक्ति नहीं कर सकते तो उन चीजों की प्राप्ति की हमारी है नहीं और हो जाए ये इच्छा भी नहीं है। अरे उनकी मुझे क्या संग करे, उसका संग भी अच्छा नहीं है, संग भी पद बंद करने वाला है। इस वास्ते उसको सबका निषेध कर दे, एकदम निषेध कर दे, फायदा उठने नुकसान है नुकसान। इस वास्ते इन चीजों से उठ जाओ तो आप लोगों से कहना है प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक उद्धार के लिए कि रुपयों की इच्छा है निकलनी प्राप्त पूर्व नहीं है और प्राप्त की इच्छा करने से उठ मिल जाएगा, मिल भी जाए मिलने भी मिल जाए और मिलने पर भी फायदा कुछ नहीं। इस वास्ते इनकी भी इच्छा नहीं और बस और क्या चाहिए हमारे, ना संग्रह चाहिए ना संग्रह इच्छा चाहिए। अच्छे पुरुषों में ये देखा कि ये भेद नहीं किया, प्राप्त अपना भेद नहीं किया, वह उनकी दृष्टि पर इन पृथ्वों की तो थी ही नहीं तो क्या जो दृष्टि है, दृष्टि नहीं है वन उन्हें दृष्टि अपने साथ है या हमारे क्या फायदा है, ना चीज प्राप्त में फायदा है ना प्राप्त की इच्छा में फायदा है। अपने फायदा नहीं देखा कि जीव के लिए लाभ नहीं है, इस बात से उन्होंने देखा ही नहीं। तुम ऐसे मत करो, पैसे का हमारे कोई चीज है हमारे कुछ हिस्सा ही नहीं, सीधी सादी बात है, सब बात है सीधी बात, हमारा कुछ नहीं है और ऐसी ऐसी हमारे कुछ हिस्सा ही है। ये दो भेद हो गया, दो भेद बताया है कि प्राप्त वस्तु अप्राप्त वस्तु, अप्राप्त वस्तु इच्छा और प्राप्त वस्तु का मोह, ये पतन करने वाली चीज है। इस वास्ते दोनों ने भेद प्राप्त का भेद क्या के ये त्याजी वस्तु है, त्याजी वस्तु क्या देखे मनुष्य चट्टे फरिया हुए तो तिथि कैसी है, इसमें क्या जरूरत है, क्या काम आएगी नहीं आएगी, क्या चीज मतलब क्या है, अपने तो टट्टे फिरने पर सब कर दिया, बस साफ हो गया, अच्छी बात है, एक बैलापन से सही तो हो गया। इस तरह से महाराज सांसारिक वस्तु है हमारी नहीं है और हमारे लिए चाहिए सही नहीं है, हमारे तो भगवान है, भगवान है, भगवान है, हम भगवान ही है, हमें वहां सो जीव लोग भगवान है, ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल सह सूरस, ये पांच बात है, ईश्वर सजीव और अविनाशी गो चेतन तीन और चेतन अमल चार और अन सूरस पांच, ये पांच है तो पांचों में तृप्त करने वाले, अविनाशी है तो नाश नहीं होगा उसका, और जड़ चीज है या चेतन है ज्ञान सुख है और अमल है मल है ही नहीं उसमें, कुछ बात है ही नहीं, और आनंद सुख राशि है, सुख ढेर है सुख ही सुख है। तो इन संसारिक पदार्थों को छोड़ दे तो सुख ही सुख रहता, दुख होता ही नहीं आता ही नहीं नजीक भी, तो बढ़िया बात इनके त्याग नहीं है, त्याग से सुख नहीं होता, त्याग से शांति बढ़ी है। दो चार पांच कपड़ा पहनने के लिए हो तो पंचायती पड़ती है कौन सा पहने कौन सा रखे, अपने जितनी कम चीज हो उतना फायदा ज्यादा है। इस बात को वृद्ध संत जानते थे, उन लोगों ने ऐसा किया है, ये संग्रह नहीं मिलेगा उनके कुटिया में, संग्रह नहीं मिलेगा, चोर भी आवेगा आ जाओ जाओ, वो जान दिया भी यहाँ कुछ है नहीं तो चोर में डर नहीं, बच्चे डर नहीं, कोई चीज आवश्यक है अपने जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है। एक संत रहते थे, सो गए रात्रि में तो प्रसाद उठा नहीं, हाथ फेरे तो बाबा दंग पड़े हुए थे, लंग उठे हुए, अरे कुछ नहीं कपड़े नहीं है, जैसे तीसरे चौथे पास है क्यों हाथ गिरा, हाथ फेरे चाड़ लगे तो दूर सोचे थे, उन्होंने कहा भाई मेरे कौन सी माँ बैठी है, हाथ मेरे फिर जाओ दुबार नहीं करो, उस साधो तुम हाथ फेरिया हमारे जुओं पर हाथ फेर लो दुबाती हो इधर आओ इधर हमारा हाथ फेरिया आप तो सब फेरिया हाथ फेर बार बार सब हाथ फेर बोला वो सब कर दिया सब हाथ फेर लिया बोलो सब ले गए कुछ नहीं कर कर कर हाथ फेर बोला हाथ फेर संतर एक एक चंद्र जो भिक्षा हो जाए वो चंद्र में चला जाए आ जाए सब तो जितने ये माया की चीजें अधिक बढ़ेगी उतना संताप जलन ज्यादा होगी, पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा, बहुत खराब सही चीज खराब चीजें बढ़ेगी। इस बात से संतों ने इस बात का त्याग कर दिया, ये ठीक है हमें बच्चा हो गए जब भाई मारा जाओगे लेना लेना बस। इस बात से सीधी बात है मैं तो भगवान हूँ राजा हूँ, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो भगवान का नाम ले कदर बढ़ाओ भगवान या देखो उस कभी जितना भीतर से भगवान मय हो जाए नाम ले नाम लेते लेते भी उसमें लीन हो जाए अपना भी अलग है नहीं वासुदेव सर्वम तो अपने आप को वासुदेव ही बजावे अपने आप की सत्ता अलग रखे थी बढ़िया बात यह है अपने कोई सत्ता नहीं अपने कोई अपने यह लेना है कहीं से लेना है कोई प्रयुक्त नहीं है निर्जीव निर्मल हो जाएगा शांति हो जाएगी आनंद हो जाएगा आगत मिट जाएगी दुख मिट जाएगा संताप मिट जाएगा संदेवी संबंध विमोक्ष आया जीवन आया श्रीमता हाश संपत्ति है तो आशु सम्मति से अलग दाई पड़ी है अपने बच्चे स्वामी जरूर कोई आवश्यकता नहीं है केवल भगवान हमारे हैं और भगवान में मिल जाओ बस दूसरी चीज है ही नहीं अपने आप को अर्पण कर दो अर्पण जैसे अग्नि में चीज सफा अर्पण कर देते हैं तो उस चीज का नाम निशान नहीं होता अग्नि बन जाती है अग्नि राख ही बन जाती है तो यहाँ पर राख तो होती नहीं सब चीजें स्वाहा हो जाएगी बस इस बात से बढ़िया बात ही है थोड़ा देना जड़ चीजें तो केवल सेवा के लिए है अपना निर्वाह कर लो तुम्हें प्राण रहेगा अंधकार से शक्ति रहेगी तो सेवा हो गई ये तो सेवा नहीं बनेगी सही मर जाएगा तो यदि मर जाए तो आपद मट जाएगी सदाई के लिए शरीर मट जाएगा सुबह के भगवान में आना नहीं है चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख राशि सहज अर्ण हो गया बात तो ये है भाई असली बात तो ये है हमारा कुछ नहीं है संसार में हमारी है ही नहीं ये अपना प्रकृति है इसके अहंकार को पकड़ा है ये बड़ा जबरदस्त है ये बड़े बहुत पतन करने वाली चीज को अपना मान लिया विश्वास है अहंकार मेरे ममो निरहंकार है, सहसा नहीं बनी कर सकती। मेरे ममो निरहंकार होगा तो शांति रिहाय कामान या सर्वान ममास्त निश्चय मेरे ममो निर्मार कामना त्याग दिया निष्प्रिय नहीं और जरूरत है आवश्यकता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं आवश्यकता नहीं आवश्यकता किस वास्ते है दो हाथ दिया दो हाथ अच्छा कर पानी पी लो बस जल छान न करिए कपड़ा रख लो हमें कपड़े की जरूरत नहीं ऐसे ब्राह्मी से भी इसका नाम ब्राह्मी स्थिति टिका है कितनी बढ़िया बात है ब्रह्म की स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ निर्मम निरंकार से ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नए नाम प्राप्त होने इसको प्राप्त मोह ही नहीं होता मेरे प्राप्ति में मोह ही मोह है मोह ही मोह न मां कर्मा ने हिम्मत न मे कर्म का ले स्त्रिया भगवान ने यह कहा मेरे कर्म लिप्त नहीं करते जब मेरी पर कर्म पर इच्छा ही नहीं कोई चीज मिल जाए इसमें इच्छा ही नहीं गंगा जी में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाए गंगा जी यही मन में है ही नहीं मेरे कुछ मिल जाए अब बैठी है अपने महाराज अपने दोष है उसे बेग में कोई मर जाए तो बहुत है उसे पानी ले ले ठीक है नहा ले अपना काम कर दे अच्छी बात उसे कोई पुण्य नहीं और मर जाए तो भी पाप नहीं लगता और पाप करने की पुण्य करने की सही नहीं गंगा जी बारे जैसे पवित्र हो जाए महान पवित्र महान ये अपवित्र प्रकृति का संबंध जितना जितना प्रकृति का संबंध होता है उतने इतने अपवित्रता है अपवित्रता अपवित्रता आती ही नहीं अपवित्र पैसे की इच्छा होने से आती है उस पैसे से आती है अपनी जरूरत नहीं आवश्यक नहीं और बिल्कुल ठीक है भगवान भी निष्काम होता कुछ सारा नहीं थे तो भगवान भी चाहते कुछ नहीं ले ये स्वीकार कर ले कुछ दे लेना है ही नहीं रिवाज से भीतर की जो चाहना है ये चाह चूड़ी रामदास सब निशे निश चाह तू तो केवल ब्रह्म था जो चाह नहीं थी बीस ये चाह ना संसार की है यही खराब है तो तू शुद्ध रूप है चाह ना है सुश है चाह तेरे भ्रष्ट है वे सब तरह से भ्रष्ट है श्रेष्ठ से मेरी श्रेष्ठ पर तुम चाह करके भ्रष्ट है चाह ना होती है तो गुलाम हो जाता है और वस्तुओं का व्यक्तियों का वस्तुओं का गुलाम हो जाता है चाह न छोड़ी चाह छोड़ी रामदास छूट जाए तो चाह ना छूने रूप हो गया अपवित्र हो गया तो केवल ब्रह्मता चाह न दे संसार की चाहना ना हो जन्म होगा ही नहीं क्यों होगा वो चाहते ही नहीं ऐसा संग वजन करने वाले उन्हें चाहते बोल रहे तो स्वतः मुक्त है वो स्वाभाविक हृदय में उसका महत्व नहीं है हृदय में तो हृदय में महत्व है तो उसे त्याग से होता नहीं है तू श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पर तुम चाह करके भ्रष्ट है चाह न स्पष्ट हुआ है ये तो शब्द है ईश्वर अंश से जीव अविनाशी चेतन अमल अमल कोई मल नहीं है सहज सुख रहे सहज सुख रहे सुख रहिए उद्योग करने की जरूरत नहीं सुख सहज नहीं है नाशो काजी पंडिता नाशो भूप भया सुख सजा आवश्य ये तृष्णा रोग गया। नाशो काजी पंडिता नाशो भूप भया सुख सजा आवश्य ये तृष्णा रोग गया। भीतर चाहना रूपी रोग से आप साफ सुख होगा करके देख लो मेहमान करके देख लो। तो परिश्र क्या करते हो प्रसन्न में चाख चाख सब छाड़ गया भाई संतान गया हमने चाख लिया है तुम्हारे लिए चाखने की जरूरत नहीं है हमारा कहना मान लो छोटे हमने चाख लिया खूब चाखा अच्छी तरह से इसे छोड़ा है ठीक हमने जान लिया हम जान चुके उसने मीरा को सब धोखे किसी चलती है जान चुके तो जान चुके मेहनत क्यों करो अरे मेहनत करो तो कर दो मैंने बैन निकाल लू बात तो है जो रहेगी बात तो और तरह होगी नहीं इसे मैंने बोला नहीं अरे क्षण भंगुर है सुख भी ले तो क्षण भंगुर है आप देख लो बालक आप बालक होंगे आप जवान हुए जवान हुए बूढ़े होंगे बूढ़े हो रोगी होंगे रोगी मर गए फायदा क्या नहीं होगा यह तो यही है मारवाड़ी का होता है इनका इन रातों का तो एक जगह का है इस वास्ते ये बात है नाशवंत पदार्थ है कोई सुख हुआ नहीं आज तक इतिहास में कोई आता नहीं बड़े बड़े राजा महाराजा धनी बहुत हुए पर धन के कारण से व्यतीत हो गए और सुख हो गए ऐसा कोई भी सुनने में आता ही नहीं आपको सुनने में आता है तो आप बता दो तुम्हारे हम तो वैसे कारण शुरू होते हैं हमारा यह मतलब है अगर इनसे शुभ होता हो उतार दो एक दो भी सभी भ्रष्ट हुए सभी भ्रष्ट हुए नष्ट हुए सुख सहजा ही अवश्य ये तृष्णा रोग हो गया ये साधु बोले तो हमें कहते थे मिलने मिलने तो चीजें होंगी ज्यादा तो उठवा जाना पड़ता तो उठा कर माथे में बड़ी तकलीफ पाते वैसे पता लगा संग्रह में फायदा नहीं क्यों कहा घर तो है निकाल साधु हो गए लेने नहीं चाहिए ले और साधु को देते हैं अकोड़ी माता पूछता है सभी तो साधु स्थान है कमलदास जी को कहा करते साधुओं का स्थान है अकूल है कुलों को सब सुनना मिला है समय और साधु है अकूल अकूल लोग आप हर फूस कसरो हर ज्यादा गुड़ी बन जाते हैं शांत जाओ तो क्यों है बने आन मेरे मौज मेरे विश्वास है अपनी चीज नहीं है अपने नहीं चाहिए अपने मौज में रहो आन में रहो क्यों दुख हो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात तो ये है भाई।